Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Good Birdies. Good Birdies Panora'nın sunduğu demeni bekliyordun Fahir. Ben onun devamını getirecektim de sabah sabah caz dinlerken böyle bir kendimden geçtim. Caz dinle. Ne oldu senin burnun kıpkırmızı olmuş? Ne oldu sen ya? Ne oldu sen? Güneşler çarptı her tarafçıklarıma. Ya böyle sakın bu bahar güneşine aldanmayın. Ondan sonra böyle maymuna dönersiniz. Çarptı mı? Çarpar. Fena çarpar. Dikkat edin. Geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Panora'nın sunduğu modern sabahlara hoş geldiniz demek istiyorum ben. Hoş bulduk. Vardiyalı çalışmaya başladık. Evet, bu güzel bir sistem. Gözlemlere göre. Yani bir gün bir de dinlendirici de oluyor. Çünkü öbür türlü hepimiz çok yoruluyorduk böyle. Keşke en baştan böyle başlasaydık. Evet ya. Yani. Akıl edemedik ki. O kadar eşekmişiz ki çok affedersiniz. Ama onun yerine... Ben estağfurullah desem. Ben dedim ama bak Ege'nin güzel güzel kızlar koyun şuraya dedim. Sabah güzel güzel koksun stüdyo dedim. Aha buraya gene kıllı suratlı bir tane. Niye? Kötü mü kokuyor adam? Yok fena değil canım. Hafif bir şeysi var yalnız. Böyle. Teninin kokusu mu diyeyim? Hani böyle çok özür dilerim. Zincirlerde özledim falan... teninin kokusunu özledim. Zincirlerde oluyor böyle baharatlı baharatlı kokuyor. Ha? Onu mu diyorsun? Aynen öyle. O zaman bir şey yapalım. Yarın kim gelmiyor hocam? Ona göre ben de programı yapayım da. Yarın cuma olduğu için bir sürpriz yapıyoruz. Üçümüz de buradayız diyoruz. Büyük gün ya, büyük gün. Bravo. Tabii eğer bugün içinde başka bir karar vermezsek. Şimdi güzel bir haberle başlayalım o zaman. Lütfen buyurun. Bundan sonra daha doğrusu 2008'in sonunda yetele kavramı bitiyor. Daha geçen gün konuşmuştuk. Daha ben yeni alışmıştım. O kadar da güzeldi ki. 3 sene olmuş ya. Zaten söyleyebildiğim birkaç tane güzel şey var. Dünyada ve yetele. O kadar güzel vurgusu olan ben iki güzel cümle. Bir tane daha aslında söyleyebilirsin diye düşünüyorum ama şey. Hela. Hela. Ama onu çok kullanmazsın. Evet. Gündelik hayatta. Bela gibi bir şey diyorsunuz. Onun gibi bir şey. Paradan 6-0 atılarak 3 yıl önce piyasaya sürülen yeteleler. Aman bırak, Ege Kayacan'ın tanıtımıyla yapılan paranın şeysi 2 yıl sürer işte. Hatırlarsınız sevgili dinleyiciler. 2 yıl önce Ege Kayacan yeteleyi nasıl savunmuştu. Aman efendim eski paralarınızı tedavülden kaldırın. Bunlar çok güzel. Bunlar ömürlük. Bunlar işte çocuklarınıza kalacak diye. Ama bakıyoruz 2 yıl sonra tısladı. Doğru. 3 yıl. 3 yıl mı? Zaten 1-2 tane V'yi var haberde. Ve veya. Evet. Yıl sonunda tedavülden tamamen kalkıyor. 1 Ocak 2009'da tekrar TL'ye dönüyor. Bütün para değiş tokuşu yapacağız. Tabii canım. Aman. Bir dakika ya, şimdikinin üzerinde yetele yazıyor mu? Yetele yazıyor tabii ki. Bir dakika, çıkar paraları çıkar Oktay. Gerçi de, burada hayır, sende vardır, ben... olan benim de. Bende yok. Bir saniye. Sende vardır, bir çıkar bakayım. Yazar ablam. Şöyle güzel 50'leri 100'leri ablam 20'leri. Ne yazıyor? Ablam. Canlı yayında bir ilki gerçekleştiriyoruz yine. 50 yeni Türk lirası yazıyor ablam. Yetele yazıyor değil mi? Onun yeni bunları toplasalar. Hı. Üstüne o daksille. Yenilerin üstüne güzel bir daksili. En fazla ne kadar daksil harcayabiliriz ki? Aslında doğru. Hem paranın üzerine yazılmaz, o daksille şey yapılan kısmın üstüne yazılır. Bulacaksın iki tane psikopat. Çünkü bunlar böyle sabır isteyen işler. Ne yapacak? İki kişi ne yapacak abi? Paraları toplayacağız, onun önüne yiyeceğiz. Bir kişi daksille silecek, diğeri de yazacak mı? Ellerine de hijyenik eldiven. Şu ameliyathane eldivenlerinden. Hı. Ben sana söyleyeyim, memleketi 3 hafta içerisinde kurtarırlar. Hem masraftan kurtuluruz, hem de Ege'nin gönlü olsun. Doğru. Çocuk çok bozulacak çünkü yarın öbür gün para falan tanıtımında çalışmaz. Doğru, tıkır tıkır çalışıyor var ya Fahir. Zihnim değil mi? Bir gün istirahat ettim bak nasıl hızlı hızlı düşünmeye başladın ya. Esnaflık var ya, ciddi söylüyorum, ayrı bir insanı ayrı bir şey. İnsanları ikiye ayırıyorum ben zaten. Hı. Esnaflar ve olmayan şeyler. Esnaflar ve müşteriler. Zaten bu hayatta ya esnafsındır ya müşterisindir. Doğru. Önemli olan dünyada müşteri olmamak. Şimdi Fahir, sana da seni de ilgilendiren bir haber aslında, bunun devamında var bir bilgi. Ver canım. 2009'da 1 Ocak'tan itibaren 200 TL'lik banknotlar da piyasaya çıkıyor. O şey, tepki hayırlı verebiliyor muyuz? Oha diyebilir miyiz? Tabii canım. Ben o 200 lirayı nasıl bozacağım abicim? Hiç abi sen zaten bozmuyorsun ki, bir cebinde bir tomar para oluyor. Ertesi gün başka bir... Onu vermiş oluyorsun. Üçüncü gün başka bir tomar para oluyor. Ya aşk olsun öyle deme. Yani sen bir topluyorsun, sonra onu veriyorsun. Kolacıya vereceğim. Bulgurcuya vereceğim. Hamburgerciye vereceğim diye böyle. Bulgurcu mu? Ne bileyim işte, ne alıyorsanız dükkana. O senin dediğin cumbullu. Cumbullu cumbullu az. Tabii toptancıyla çalışmak böyle bir şey. Şimdi ya ben, moralim bozuldu ya. 200 niye? Lira... Niye moralim bozuldu abi? Niye çok gidiyorsun? Anlamsız bir rakam. Ben sana söyleyeyim, yapılması gereken, sorsunlar esnafa sorsunlar. Sanki çok anlamlı. Yüzü nerede anlamlı olarak kullanıyorsun da 200'ü anlamlı? Bali halinde gördüğün zaman gerçekten dünyanın en anlamlı şeysi. 10 tane yüzlük yerine 5 tane 200'lük olacak. Ne için diye sorarsan. Oktay Bey, bu mühendis kafasıyla inanılmaz sonuçlara ulaşıyorsunuz. Tam sonuç diyorum ben size. Bravo. Teşekkür hayranlığım ederim. Bir kez daha arttı. Teşekkür ederim. Ne olacakmış üstünde, dur bakayım. Üstünde de arkasında. Yunus Emre olacakmış arkasında. Hmm. Ondan sonra başka. Boyut, renk, tasarım ve güvenlik açısından bir numara olacakmış. A kalite yani. A kalite. Vay yavrum vay. 200 TL'ye. Bak 200. Gördün mü? 200 TL olsaydı hakikaten anlamlı bir paraydı, ama 200 TL yani. 200 olmuş ne, 500 olmuş ne. Önemli olan o parayla mutluluk oluyor mu, onu bilmek lazım. Doğru. Bak, o parayla mutluluğu bulamayanlar bir YTL'leri, bir euro niyetine kullanıyorlarmış Avrupa'da. En büyük sıkıntı bu. Benziyor ya. Dünyadaki en büyük sıkıntı çevre kirliliği falan değil. Bir tarafta da dünyada. Dünyada Fahim. Öyle çevre kirliliği falan diye düşünmeyin. O bizim 1 YTL'likler var ya demir, onları 1 Euro'luk kullanıyorlarmış yurt dışında. En büyük sıkıntı buymuş. Avrupa böyle. Özellikle Almanya'da. Ya ablam. Ablam daha reklam var ablam. Vallahi tamam, o zaman reklamlara gidelim, ondan sonra devam edelim. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor diyoruz. Ve Fahir Öğünç'ün koltuğunun altındaki dosyada hangi haber varmış, ona bakıyoruz. Buyurun Fahir Bey. Oktay Bey, bir şöyle oldum. Böyle bir titredim. Kendimi sanki bambaşka bir yerde hissettim. Niyeyse. Niye abi? Öyle bir şey verdi bana. Öyle bir intiba yarattım. Neyse, o zaman ben şeyimi çıkartayım. Bir kere neyi şey soracağım. Dünkü maçı ben... seyrettiniz mi bilmiyorum. Dünkü maçı sonrasında özetlerini seyredebildik. Neler söyleyeceksiniz? Keşke rahmetli olsaydı da konuşsaydı burada, arkasından konuşmuş olmayalım. Arkasından konuşunca... Dün konuştuk zaten biz. Öyle mi? Ha, Allah. Dün konuştuk. Maç mı? Maç öncesinde. Konuştunuz. Ege'nin yorumlarını aldık. Maç sonrasında. Maç sonrasında kısmet olamadı. Kısmet. Ölenin arkasından konuşmayalım ablam. Mezarına ağırlık binermiş. Doğru. Böyle binermiş. O zaman şöyle söyleyeyim. Herkes içini rahat tutsun. Vallahi çok güzel bir haberle ben devam etmek istiyorum. Oh be. Şu maçla ilgili güzel bir habere ihtiyacımız vardı zaten. Dünyayı kurtaracak araç nihayet bulundu. He. Hepiniz şimdi 2036 senesinde dünyaya çarpma olasılığı olan Apophis diye bir tane şey var. Göktaşı var. Ayıptır söylemesi. Kim ciddiye alıyor Apophis'i ya? Kaç Apophis'i? Sene? 2036 mı? Mısırlılar bakayım. Abicim. 27 sene sonra. Ha, 2036 mı dedin? 2036 dedim. Zoruna gitmesin. Ayrıca bir toplama çıkarmayı bir daha yapalım. 27. Canım 2008'i sayma. Tamam, zaten başı olduğu için 2008'i doğru saymıyorum. Apophis ne olacak? Apophis diye bir göktaşı. Dünyamıza çarpma olasılığı bayağı kuvvetli. %30-%40 civarı çarpar diyorlar korkunç uzmanı. Rakamlardan bahsediyorsun. Maalesef. Şimdi oraya da bir mühendislik şirketi. Biz demişler bunu mücadele için çok güzel bir araç tasarladık. Nasıl bir biz şey? Biz bunu çözeriz arkadaş. Arkadaş. Çarpmadan önce biz bunu engelleriz mi demişler. Ne yapacağız demişler. İşte bir tane bele bir uzay aracı. Bele kalkan gibi. Bele duracak. Hı-hı. O taş gelecek, bele ona çarpacak. Bu zaman da dünyamız kurtarmış. Ulan demişler, bravo, işte bir mühendis zekası, insan zekasının ulaşabileceği en üst seviye. Artık durdurun demişler her şeyi. Bırakın tamam. Herkes kalemi kağıdı bıraksın. Bundan sonra tekrar sıfırdan alıyoruz. Doğru. Yani da dünyanın benim... bütün tarihi bir anda silinecek. Tekrar sıfır sil baştan. Çünkü en üst seviyeye ulaştık. Hadi bakalım tekrardan. Doğru ama o şey kalkan gölge yapar Fahir. Kalkan çok fena gölge yani yapar. Benim kaba uzay bilgime dayanarak konuşuyorum ben. O değil de toz yapacakmış abicim. Ne öyle tozu? Bir şey var. Şimdi çarpınca mı? Taş çarpıyor ya. Ablam bu gök taşları biraz şey gibi. Pomsa hemen, taşı vardır ya böyle. Un ufak olur. Hemen ufalanıyor. Ha. Şimdi millet tabii onun ben tam tarihini de vereyim de. Benim en ilüet olduğum şeydi böyle. Büyük temizlik yaparsın evde. Tertemiz her taraf cillop gibi. Bir şey olur, bir toz iner, bir her taraf bir karış toz, bütün tadın kaçar. O yüzden ben o tarihi de tam vereceğim, göktaşının çarpacağı tarihi. Ben anlamadım şimdi neyden rahatsız olduğunu. Bir o konuyu bir netleştirelim. Yarın ablam bir gün bu taş geliriz, geliyor bir ya. Şey olur. Hayır bir dakika dur, taşı boş ver sen. Ben senin rahatsız olduğun şeyi merak ettim. Şimdi bir temizlik yapıyorsun evde. Evet. Ben güzel ya, oluyor her taraf. Her taraf cillop sonra gibi. Sonra o arayı kaçırdım. Orada bir şey oluyor, her taraf o toz tekrar iniyor. He. Ne o? Şimdi o, her taraf cincik gibi, tamam mı? Cincik mi? Cincik. Şimdi biliyorsun hayatımızda çok çeşitli şeyler var. Dımbık var, cincik var. Bunlar çok önemli şeyler. Bugünkü konumuz da cincik. Şimdi her taraf bu cillop diye kullanılır ya. Hı. Böyle hani pırıl pırıl, hı, şavkı olan şeyler için. Eşyalar üzerindeki o parlaklığa cincik mi denir? Ha, böyle. İnsan üzerinde olursa cillop, eşyalar üzerinde cincik. Cincik gibi. Anladım. O cincik gibi yapmışsın her tarafa. Tamam. Aman ne güzel falan diyorsun. Diyelim ki şey, yan tarafta inşaat var. Yan tarafta. Yan tarafta ablam. Onun camını açmışsın içeri. Faşıra faşıra faşıra ne giriyor? Toz giriyor. Ablam giriyor. O her tarafları oldu mu? Her tarafı indim. Şimdi anladım Fahir. Her normalde şey bütün taşlar yerine oturdu şimdi. Normalde ben zaten camı çerçeveyi kapalı tutuyorum ama işte gelen misafir nereden bilsin? Açıyor havalansın diye. Ondan sonra böyle bir rezillik oluyor. Aynı şey dünyamız için de geçerli. Kimsenin siniri bozulmasın. O taş gelip çarpacağı zaman ablam ben söylüyorum. Güzel güzel. Tarih veriyorum, atıyorum. Yaz zamanı da olabilir. Herkes güzelce kapatır bir günlüğüne. Ne zaman tarih vereceksin? Şimdi verecek misin? Bugün yarın veririm. Ben tam hesaplamaları yapıyoruz zaten. 2036. Ya şimdi bu sene mesela Şubat 29 çekiyor ya. Hı. Bugün ne abicim? Bak bugün 28 Şubat. Yarın 29 Şubat. Hı. Bunlar çok önemli tarihler. Şimdi... Ben anlamadım ya. Yine anlamadığım bir sürü nokta var. 2036'da 29 çekiyor. Oraya mı bağlayacak? Yani anlamadım. Hangi güne geliyor onların şimdi artık yıl bilmem nesi var. Orada mesela geçen sene 28 Şubat hangi güne gelmişti? Geçen sene 28 Şubat bak, kaba bir hesapla. Ya cuma ya perşembe benim bildiğim. Ya bir gün sonra oluyor ya bir gün önce oluyor. Bir gün önce oluyor. Ama bu sene böyle bir değişik. Onun ben gününü tam söyleyeceğim. Sen rahat ol. Tamam. Birazcık bana süre ver. Tamam. O birazcık zaman 2036 ver. İçin uyarılarını şimdiden yap diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bunun için de yarına kadar fırsat veriyoruz sana. Gerçi ne önlemi alacağız onu da bilmiyorum. Yani bu mühendislik firması. Ben size yapsın kalkanı. Ben size cam süngeri dağıtacağım abla. Cam onu süngeri. Güzelce süngerlerinizi çekin. Cam süngerlerinizi kenarlara. Hiç içeri bir gram toz girmez. Devam et abla. Çünkü göktaşı mı çarpınca dünyaya. Apophis öyle deme yani. Evimizin tozlanması mı olacak? Eski Mısır'da Apophis kötülükten ısıyanız. Ablam. Mumya. Aha. Mumya diye bir film vardı. Oradan biliyorum ablam ben. Doğru. Doğru söylüyorsun Fahir. Şimdi madem o zaman İngiltere'ye gidelim. İngiltere'de çok sevindirici bir olay olmuş. Ne olmuş? Prens Charles kral olmuş. Yeah! Ona bir tek Prens Charles sevinir herhalde ya. Olur mu? Bütün İngiliz halkı bunu bekliyor. Ulan koca nesil bekledi, büyüdü, öldü. Öldü işte o bekleyenler. Adamlar bu herif kral olacak diye bekleyen tonlarca adam şu anda ölü. Konuşmayayım arkalarından. Ablam tamam, mezarları ağırlaşır. Ölü işte. Ölü onlar. Dediğin gibi. Oktay ölüye bitmiş, de ölü değil. O nesil bitmiş abi. O nesil bitmiş. Şu anda kimse yok. Prens Charles'ın kral olması. Sen bu gece bekler. Yatağında rahat uyuyacak mısın? O ölü dediğin nesil ne bir gelsin İngiliz, sana da bir. İngilizler gelip dürtecek mi? Hem de ölü bir nesil gelecek öyle düşün. Hem İngiliz hem bir jenerasyonu karşına. Kaç ölü dedik bugün ya? Ne bileyim sonra abi. Bir saattir konuşuyoruz. Kaç tane. Neyse hiç de mi ama yine bak ölüyle ilgili haber var. Yemin ederim. Ablam yapma vallahi, bizi ablam. Sinirlerimiz bozuldu. Hull kentini biliyorsun. Hull kentini İngiltere'de biliyorsun. O kim ablam? Enstitü sahibi mi? Enstitüsü. Hull Enstitüsü. Emekli deniz piyadesi Ron 81 yaşında. Maşallah. Yani maşallah. Yaşasaydı 81 yaşında olacakmış. Bir sürü insan yaşasaydı pek çok yaşlara gelecekti. Olabilecekti. Onların doğru. Hepsinin hesabını yapamam. Matematik bilimi de bir yere kadar. Doğru ama senin benim öyle bir özelliğimiz yok mesela. Yaşasaydık şu yaşta olurduk diye bir özelliğimiz yok. Ama Ron Bey'in böyle bir özelliği var. 81 yaşında olacakmış. Ama zamanında bir cüzdanı çalınmış Ron Bey'in. Şimdi bak şimdi ben de Ron Bey'in şey olmak gibi olmasın da benim de eve hırsız girmişti hatırlarsın. Pantolonumla Üstelik pantolonumun arka cebinde de F yazıyordu. Marka vermek gibi. O pantolonu olmadı. Almış mıydı? O pantolonu affedersin üstündeki akalite kemer ve birinci sınıf cüzdanımla beraber almıştı. O bence kemerden ses yapmasın diye cüzdanı alırken ondan pantolonu almış. Yoksa o pantolonu giydiğini zannetmiyorum ben. Terbiyesi. Bari çok, pantolonunu gönderseydin. Çok özür dilerim. Hayır. Üstelik balkondan girip balkondan çıkmıştı değil mi? Ne kadar değil mi? Ben zaten bizim evin girişinde öyle yazar. Nereden girdiysen oradan çık. Doğru. Mantıklı bir şey ama. E tabi. Bence tanıyan biri yaptı onu. Hayır. Abla. Olabilir. Abla. O dönem kim gelmişti konuk olarak bizim programa? Bir düşün bakalım. Bir düşüneceğim. Erol Evgin. Ablan. Neyse şimdi cüzdanı çalınmış. Ron Bey'in. Sene kaç? 942. İşte 47 yıl önce. Ha, bir dakika hesap yapayım bir. Abo. Abo. 1960. 60'ların başı. Doğru. Early 60s dediğimiz seneler. Rock and roll revaçta. Elvis Presley. Woo! İngiltere'de Liverpool. Beatles orada çılgınlar gibi söylüyor. Love, love me do. Listelerde bir numaraya çıkmış. Ve haberimize geçelim. Ve haberimize geçiyoruz. O esnada dün İngiltere'nin bir küçük kasabasında neydi bu rol? Lan benim cüzdanım çalındı. Kim aldı lan? Diye bağırırken hiçbir sonuç vermemiş bu çirkin bağırmaları. Ama 47 yıl sonra işte dün bu cüzdan bulunmuş. Ve nedense cüzdan bulununca televizyona çıkarmışlar cüzdanı. Cüzdanı televizyona çıkarmak ne demek ya? Televizyondan duyurmuşlar. Böyle böyle oğlum, bir cüzdan bulundu. Böyle vallahi. Böyle bir cüzdan bulundu. İçindeki fotoğraflar falan böyle hep gösterilmiş. Polis radyosu muymuş? Hayır televizyonda. Ha, ablam öyleydi biliyorsun. Gölbaşı mevkiinde kayıp cüzdan. Ankara Gölbaşı mevkii. Hala var mı o ya? Oğlum o Gölbaşı'nda da ne cüzdan yaptı ne çanta yedi ya orası. Bence işte o senin mesela eve giren hırs onu aldı. Gölbaşı'na gitti. Ha, ondan sonra içindekileri alıyor Gölbaşı'na atıyor ondan sonra. Senelik hırsızların kermesi var Gölbaşı kenarında. Et yapıyorlar et yiyorlar. Ama çünkü kimsenin de haberi yokmuş ondan. Öyle bir şeymiş. Ne köfte mi yiyorlarmış? Et hakiki kontrfile. Doğru. Abla. Şimdi ağabeyinin fotoğrafının cüzdandan çıkan fotoğrafını televizyonda görünce kız kardeşi ağabeyinin fotoğrafını görüyorsa ya işte cüzdandan Ron'un fotoğrafını görmüş. Ablam kaç yaşındaymış affedersin. Ablam da aşağı yukarı 80 civarında falan. O da ama şey o daha maşallah. Bizimle beraber. Alive dediğimiz. Bravo. Hemen polise başvurmuş ondan sonra ve neler çıkmış o cüzdandan biliyor musun Fahir? Ay söyleme o adam o zaman bekardır mekardır diyeceğim ama yok 47 sene önce de adam nereden baksan bir 30'lukta hesapları falan iyice benim karıştı. 81'den çıkar işte. Çıkar. 33 34. Ha. Kaba bir hesapla 34 yaşında tam bizi, falan oluyor. Oktay senin yaşlara bak benim yaşları da geçtiği için tam senin yaşlar. Ne yapayım yani cüzdanı kaybedeceksem kaybedeyim mi anlamadım ben. Abi şimdi şöyle bir hanzoluk var çok özür dilerim. Bazı beyefendiler hala yapıyorlar mı bilmiyorum da cüzdanlarında şey taşırlar. Böyle. Çakı. Ha, mesela bisturi. Böyle mesnetsiz sanki her an böyle bir şehvetle bir aşk geçecekmiş gibi de. Ha şeyi diyorsun. Orada tarihi geçmiş. Ben sana söyleyeyim şurada çık bir gez. Bir sürü adamın cüzdanını al. Hepsinin içinde son kullanma tarihleri geçmiş. Affedersiniz prezervatif kaynıyordu. Ben sana söyleyeyim. Ben sana onu nerede şahit ediyorum? Yani ben bilmiyorum nerede bu tecrübeleri o nerede edindin? Son kullanma tarihini geçtiğini falan nereden biliyorsun bilmiyorum ama. Ablam ne bileyim o bayatlamıştı zaten koyuyorlar şeye. Sıcak sıcak ten temasında nereye kadar. Doğru. Böyle bir olmuştur. Doğru söylüyorum. Imıl ımıldır o. Ya bu şeyde doğum günü partimizde biliyorsun Radyo Tünün doğum günü partisinde ben kostümümü hatırlıyorsun benim. Evet. Küçük bir permacıktın. Ne permacıktın? Permacıktın. Evet. Ne permacık olabilir? Sperma. Doğru. Şimdi o espriyi o kadar çok yapan oldu ki bana ne? O anda. Ne koyayım bir tur at mı? Ne gibi espri? Ne? O bir kere espri değil Fahir. O söyleyeyim. Niye oğlum millet katır gibi gülüyor ona vallahi ben sana söyleyeyim. Bütün sinirim bozuldu. Ben hayır ya. Böyle ismi. Yıllarca benim bu tür espriler yapmama engel oldunuz. Mani oldunuz. Benim geleceğime ket vurdunuz ket. Doğru ama bak bir yerde doğru zamanda yapmaya başlarsan yani yaklaşık 40'a merdiven dayanmış bir adam olarak bu esprileri yaparsan belki komik yer. Ama sen bunu 25-30 yaşlarında yapsaydın komik olmazdı. Ne diyeceğim ben de üstüme biraz kıl serpiştirirdim. Böyle konuşurdum. Ben zaten normal konuşmam. Benim öyle tonlu arkadaşım var oğlum. Hiç gerek yoktu ya. Tamam Fer git onunla arkadaş ol o zaman. Madem bizden şikayetçisin git tonlu arkadaşı varmış. Hayır ben sizden şikayetçi değil. Bana ket vurmayın. Ablam beni özgür bırakın. Evet, sen de şeyi anlatıyordun. Neydi o? O kadar çok insan taşıyor ki hakikaten yanında prezervatif dediğiniz gibi. Hayır. Yani ben de onu merak ediyorum. Acaba yani o partide o hani benim böyle bir şey vardı ya, şapka mı? Şapka değil de şeyin kuyruğun tepesinde şey kamçı var. Oğlum kamçı. Kamçı. Sen kendinin ne olduğunu biliyorsun. E ben kaç sefer bakayım, zaten kısacık bir ömrüm vardı. Bir kere bari olmuşum hayatımda. Bir kere oldum. O kadar çok şey takmaya çalışan oldu ki. Sen? Ciddi misin? Ya vallahi. Tersten ya takıyorlar. Yavan yavan. Bir de anlamamışlar. Orası benim kuyruğum oraya değil, bu tarafa. Diye böyle tarif de edildi. Ne tarafı gösterdi? Orada işte gerçek tanecikler. Yalnız ben sana şunu da söyleyeyim. Söyle. Ondan değil ablam. Bizim neyden? Tuvaletlerde onun makinasından var. Biz dediğin? Neyses olarak biz. Nadada mı var? Hayır. Çüş. Sen de nezimek. Ha, ifte mi var? İfte var tabii. Ha, oradan gidip almış espriler yani. Ha, espri yapmak için bayağı bir harcama yapmışlar. Sağ olası nokta ya. Ben ne bileyim ya, ben gezemiyorum ki, ben o kıyafetle gezemedim ki o gece. Ablam öyle o kıyafetle şey de gezilmez. Yapma, gözünü seveyim. Her tarafın mahvolur, pişik olur. Doğru. Oktay, bugün seni davet ediyorum. Sinemaya davet ediyorum. Yıllar önce benim de bir arkadaşım elimden tutup beni sinemaya götürmüştü. Seni sinemaya davet ediyorum. Hoş bir komedi filmine gitmeye ne dersin? Güldürü tarzında. Hoş. Olur erken bugün, saatte de gideceğiz. Kimse görmez bizi ablam. Bugün İfan Kara başlıyor. Hayır. Ablam deme. Ya. Ona gidecek. Orada kesin bizim dinleyiciler falan olur. Görürler. Abi, bu arada Fahir Atakoğlu konseri falan da. Oo, biz bugün çoğuşmuşuz ya. Bir sürü hediye mi veriyoruz yine? Davetiye mi veriyoruz? Davetiye üstüne bindi. O zaman şöyle yapalım ablam. Ablam. Gel biraz içeride biraz planlamalar yapalım. Ondan sonra güzel davetiyelerimizi dağıtalım. Ablam çal güzel bir şarkı. Deniz Bey buyurun o zaman. Günaydın. Günaydın. Dın dın. Günaydın. Banla Ora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar'da yepyeni bir sayfa açtık sevgili dinleyiciler. O kadar güzel bir yerden bakıyoruz ki hayata, o kadar olur yani. Oktay Bey ve ben sanki böyle bir şey gibi, İki tane böyle şeyin, yani bir şeyi ikiye böl. Mesela şeyi böl, ikiye böl. Elma. Lan başka bir şey, yavan bir şey deme be. Elma değil böyle. Tamam. Dört ortalı defter ama kareliymiş. Kareliymiş. Ben de meyve, bak meyveyi böleceksen abicim. Evet. Orta tarafında pislik olmayan mesela ne yapacaksın? Muz abi? Muz mesela. Lan muz olur mu abicim, onda da ne? Orta tarafında pislik olmayan meyve. Bak kayısıyı edelim. Böyle fışırt diye böyle ikiye, biraz sertçe olacak böyle, tamam. Tatlı. Ne oldu? Ortasındaki çekirdeği de çıkar. Bak fıstık gibi, şeftali kütür kütür. Bu sene neyi bulmaya çalışıyoruz, ben onu anlamadım ki. Orta tarafında pislik olmayan meyve mi arıyoruz? Elmayı kestiği zaman meyveni öyle bir bölelim ki ortasında pislik olmasın. Ya da bunu niye yayında yapıyoruz? Biz yani işte bir bütün neden gibi. Neden? İçeride kahvemizi, espressomuzu içerken de neden yapamıyoruz? Ama burası tam yeri, tam zamanı .com diyorum ben. Başka bir şey diyemiyorum Oktay'cığım. İstersen çıkıyorum orada. Keyfimize keder, ağzımıza mı yapışır diye bir mantalitemiz var biliyorsun. Şimdi doğru. Her şey bir tarafa. Çok önemli şeyler söyleyeceğim şimdi. If Ankara diye bir konsept var hocam. If Ankara'da gerçekten Ankara'mız bağımsız film diye yeni bir şey çıktı. Eskide Avrupa filmi diye bir şey vardı. Şimdi bir de bağımsız filmler çıktı. Böyle isyankar, efendime söyleyeyim. Yerinde duramayan. Yerinde duramayan. Şimdi biz dinleyicilerimiz üzerinde bir araştırma yapıyoruz ve bu araştırma neticesinde güzel davetiye vereceğiz. If Ankara'da Exile veya Exit. Yani hayır, Türkçemize var ya. Ya sen Türkçesi söyle de. Sürgün. Şimdi onun yönetmeni var ya, Johnny To bir komik. Exile. Bir gelirsin sen böyle Exit falan dedi. Bir çakar adam sana. Oğlum onu gördüm. Bir damlacık boyu var, türlü huyu var. Şimdi boyu var film ama hakkında da biraz şey vereyim. Yıl 1999. Evet. Arkadaşlar, Çin idaresi altında yeni bir döneme adım atan eski Portekiz sömürgesi. Oktay, neresi olabilir? Macau. Macau, doğru cevap. Böyle yerler var dünyamızda. Neyse. Hızlı evet. Para falan filan. Aslında Çin'i çıkar için içinden. Onu güzel biraz süslediğin zaman tipik bir Amerikan filmi. Bu To gelip kesin dövecek beni bu sefer. Seni valla gelmezse de dövecek bence Johnny To. Neyse bu. Çünkü ama bu benim bildiğim kadarıyla Çin kalabalık. Doğru. Bir iki kişi gelir seni dövmeye. En azından akrabalarıyla gelsin. 2006 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülü adayı olmuş. Vah. Vaş deme. Almış adaylık mı? Ne ya? Bir şey adaylığıyla ödülün. Sen aday olabildin mi Altın Aslan'a? Biz Altın Aslan'a olamadık ama en iyi radyocuları hem ödülünü aldık hem kaç sene aday olduk. Doğru söylüyorsun Fahir. Ben bunları söylüyor muyum? Hayır. Doğru söylüyorsun. Evet. 2007 Hong Kong Film Festivali, Mar del Plata Film Festivali. Bunlar gittiği festivaller. Gezmiş görmüş dünyayı bir film. Ha ödül deyince bak, tabii sen ki. Sen de Kartal Kaya'ya gidiyorsun. Söylüyor musun yayında? Hayır söylemiyorum. Söylemiyorsun. Doğru. Şimdi. Neyse şahane kalite bir filme. Ne bir zaman Mart, ne zaman oldu? 1 Mart'ta saat 21.30'da Cumartesi Cepa AFM saat... sinema. AFM mi işte? Oralarda. AFM Cepa sinemalarında sevgili dinleyiciler 21.30'da 2 kişilik davetiye güzel vereceğiz. Bir davetiye vereceğiz. Ha, bunu, evet. Bunu alacaksınız ama nasıl alacaksınız? Şimdi daha önceden ben çok merak ederdim bu Avrupa filmlerini kim seyreder kim seyreder diye. O film festivali kalkmadı değil mi? Hala devam ediyor. Ankara Avrupa Film Festivali, Gezici Festival falan. duruyor değil mi? Evet. Birkaç festivali tek potada erittin bu cümlende ama neyse. Neyse ben bu tür filmleri seviyorum. Ama şöyle bir şey soracağım. Bizim dinleyicimiz bu filmleri mi tercih ediyor yoksa bir taraftan da Recep İvedik diye bir film. Ya fayda ne alakası var? Demiyor. Araştırmayı yapıyor. Bence güzel bak. Bak şöyle, herkes gülüyor şöyle. Ona. Herkes laf atıyor ama bir yandan da gülüyor. Şöyle bir şey söylüyorum. Eğer Recep İvedik fazla çıkarsa. Şimdi arayacaklar bizi. Telefon numaramız 210-30-30. Arayacaklar diyecekler ki kardeşim ben Avrupa filmi seyrediyorum. Ben Çin filmi seyrediyorum. Ben Kore filminin hastasıyım. Lüksemburg filmi de olabilir. Her şey olabilir. Bunu söyleyecekler veyahut da diyecekler efendim çok güzel oldu bu filmler ama ben Recep İvedik filmine de giderim katır gibi gülerim. Tamam bu anketi bir yandan yaparken bir yandan da izlenilen Avrupa filmleri anlatılsın. Tamam. Nasıl fikir? Çok güzel. Avrupa filmi dinleyelim. Ben bir tane Boğa'nın hikayesini anlatılan bir film seyretmiştim. Bir dakika telefonumuzu bir söyleyelim. Telefon numaramız aynı sevgili dinleyiciler. Aha geldi mi yoksa? Gelir. Aha, niye gelmiş? Vay biz anlatmaya fırsat kalmadan dinleyicilerimiz. Buyurun. Alo ara diyerek günaydın. Alo. Alo merhaba. Merhaba kimle görüşüyoruz hanımefendi? Duygu ben. Duygu ben. Avrupa evet. Filmlerinin hastası mısınız Duygu Hanım? Evet kesinlikle hastasıyım yıllardır. Hatta Hollywood filmi izlemiyorum diyebilirim. Yalan söylüyorsunuz Duygu Hanım. Kesinlikle yalan söylemiyorum. Sinema tarih seminerine katıldım. Yani sinemayla yakından ilgileniyorum. Ne kadar yakından ilgileniyorum? Niye yalan söylesin bir defa? Değil mi? Duygu kaç yaşındasın? Ne söyleyeyim bir de yani. Kaç yaşındasın Duygu? Ben 26 yaşındayım. 26 yaşının baharında Hollywood filmlerine ket vurmuş bir yürek. En sevdiğim... Bir sanatsa eğer sinema. Evet ha bir dakika. Avrupa filmleridir. Bir dakika. Sinema bir sanatsa ama onu bir güzel bir artık onu ben çünkü... Ama Türk filmlerin de bu Avrupa filmlerinin bağımsız filmlerin içerisine koyabiliriz kesinlikle. Peki bir şey soracağım. Şimdi sana dese ki bir tane adam. Erkek hı-hı. arkadaşın var mı? Yok. Tamam. Yok. Böyle neden yok diye bir düşün. Sen adamı sıkıcı Avrupa filmlerine götürürsen. Ay hayatım çok güzelmiş. Vallahi bak bunu seyredin muhakkak diye gidip adamı orada. Ama ben yıllarca yalnız gittim sinemaya bu yüzden. Neden yalnız gittiğini bir daha düşün işte onu diyorum. Nerede hata? En başa dön. İlk gittiğinde. Kimseye götürmüyorum. Evet ben hani benim sevdiğim filmlerde sıkılıyor insanlar. Ben Duygucuğum. Duygucuğum. Ama şimdi birçok arkadaşım var benimle gelen. Evet. Orada yok mu adam? Ablam orada yok mu? Yok yani öyle ortamlarda yani ben film izlemeye gidiyorum. Ortamlarda diyor ya. Canım yani. Sen yine filmini izle yani o niyetle gideceksin tabii de yine böyle gözün iki tarafta olsun. Sinemaya zaten ortam gözüyle bakıyor ortamlarda yani adam bulamıyor. Hayır öyle bir ortamda. Sus karanlık ortam ben ne düşündüğüm belli senin hayata bakışın belli. Duygu soruyu mu soruyorum hazır mısın? Buyurun. Şimdi ne tip erkeklerden hoşlanıyorsun abla? Hayır ne alakası var ya? Soracağım bir şey var. En sevgi... Sen ne soruyorsun? Oğlum çözeceğim bir dakika kızın derdini çözüyorum ya. Ya kendim... onun için ayrı bence seans uygula. Dur. Duygu isterse gönüllü olur. Ablam çağır, söyle. Konuş. Hemen söyle. Ne tip bir erkek istersin hayatında? Yakışıklı olsun mu? Yakışıklı. entelektüel. Hafif. Her şey olsun yani. Ya her şeyden birazcık. En mükemmeli i̇şte en büyük hata o. Her şeyden birazcık diye bir şey yok. Adam yakışıklı, entelektüel, amatör filmlerin hastası ve sana diyor ki hayatım gel o Avrupa filmlerine gideceğimize gel bir Recep İvedik'e gidelim de katır gibi gülelim. Ne dersin? Ya tamam olup da gidelim. Ya Türk filmlerini sevdiğimi de söylemiştim. Türk sinemasını destekliyorum. Tabii canım ayrımcılık yapmıyor Duygu. Peki bugüne kadar... Ya Hollywood filmlerini böyle bilgisayar ortamında hazırlanmış filmleri kesinlikle sevmiyorum. Tamam peki Lara Duygu. Croft mesela. Peki soruyorum. Bugüne kadar bir Avrupa filminin Avrupa demeyeyim de bağımsız film diye söyleyelim. Evet. Böyle seyrettim bu tarz filmlerde ulaşılabilecek son nokta dediğim film hangisidir? ulaşılabilecek son nokta. Son nokta. Için, yani çok beğendiğim diye. Tarkovski'nin Zarkalo Ayna diye bir filmi vardır. Mesela. Oktay şu anda ifrazat geçirdi. Fellini vardır. Fellini'nin 8.5 diye bir filmi vardır. Sen doğru. İyice delirmişsin ablam. Ben bunu ya hemen. Ya bayağı bir delirdim yani. Eisenstein'in sessiz filmlerini bile izlemiş bir insanım ben. Ya Oktay şu anda. Ben düştüm. Konduktan düştüm. Duygucam. Stüdyo kusmuk içinde kaldı. Öyle söyleyeyim sana. Stüdyo kusmuk içinde kaldı. Saçmalama Fahir ya. Ben de müsaadenizle çünkü tansiyonum düştü. Doktorlar içeride serum bağlayacak. O zaman bir dakika. İF Ankara'da o zaman filmleri takip edeceksin yani. Kesinlikle. Hangi filmi tavsiye ediyorsun? Sen sürgüne adaysın. Sürgüne davetiye kazandın. Sürgünü tabii ki tavsiye ediyorum. Birçok filmde var. Yani gitmedi ben çok fazla ayrım. Çok fazla. Ya evet bir de izlemedim filmleri. Çok da bir şey söyleyemem. Ya söylemesin zaten o filme kimse gitmeyecek. Bu kız bu kadar şey sadece ortalık şeye bulandı. İfrazata. Herkes kendin gibi zannediyorsun Fahir. Sus. Ya, evet Fahir lütfen senin sinema. Senin anlayışı kültürün yani bu kadar ya. Yani. Evet ya. Yani. Yayında dinleyiciyle de tanış tartışmaya başladık. Duygucuğum çok teşekkür ediyoruz sana. Rica ederim. İyi eğlenceler, iyi seyirler diyoruz. Size de iyi yayınlar. Thank you sir, number 5. İyi günler. İlk tartışmamızı yaşadık. Sabah sabah. Hayırlı uğurlu olsun. Asiplerim bozuldu. Gel, buyurun gönder. İkinci telefonumuz. Ablam günaydın. Günaydın efendim, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Kimle görüşüyoruz? Ben Burçin, Ankara'dan. Burçin Hanım. Evet. Tabii ki Ankara. Kaç yaşındasınız Burçin Hanım? 23. 23 yaşının baharında. Evli misiniz, bekar mısınız? Erkek arkadaşınız var mı? Efendim bekarım, erkek arkadaşım yok. Buradan bütün yakışıklılara sesleniyorum aynı zamanda. Yakışıklı. Siz bir rahatlayıp gelmişsiniz yayına. Anladınız. Siz bir rahatlayıp gelmişsiniz yayına. Hepsini sıraladınız. Acayip ya, öyle böyle. Dershaneye geç kaldım ya sizi dinlemek için. Siz dershanede öğrenci misiniz, öğretmen misiniz? Maalesef öğrenciyim. 23 yaşında. İkinci üniversitemi okuyacağım da o yüzden. Ablam ya. Ne yaptın sen kendine? Kariyer yapalım dedik. Yaş geçiyor ya. Dershanelerde kariyer yapıyor Burçin Hanım. Hangi üniversiteyi bitirdiniz ilk olarak? Ankara Üniversitesi bitirdim ben. Hangi bölüm? Ziraat. Ziraat. Ziraat evet. Mühendisliği. Şimdi hangi bölüme girmek istiyorsun ablam? Doğru söyle. Ben şimdi çok saçma sapan bir bölüme girmek istiyorum. Aslında radyo televizyon. Radyo televizyon. Olur mu canım şu anda? Niye saçma hayır, sapan yani, ne güzel bölüm? Sen çıkışlı olduğum için çok zor olacak bu benim için herhalde. Çünkü oradan şey olsa. Puanı düşüyor. Eşit ağırlık puanı düşüyor ablam o yüzden. Vallahi yalnız o bölümde. Ben de anlamadım ya. Erkek öğrenciler için biraz şey diyorlar, zayıf diyorlar. Bilmiyorum ablam, sen bir daha bir düşün. Peki düşünürüm ablam. Seni bir makine bölümüne diyorum ben. Olabilir aslında. Değil mi, bir makine, inşaat. Yok ben radyo televizyondan öteye gidemeyeceğim herhalde. Ablam ondan sonra 3 yıl sonra da ben nerede niye hata yaptım diye gelme. Peki tamam, o zaman eminsen Fahir'i ben gönderiyorum. YÖKLE ve ÖSYM ile konuşuyor, seni aldırıyoruz radyo televizyonu. Tamam oldu o zaman. Ulan neyin pazarlığını yapıyorsunuz anlamadım ama. Peki Burçin. Efendim. Avrupa sineması mı diyenlerdensin? Yoksa bağımsız sinema vallahi mı? Valla size şöyle söyleyeyim. Ben en son 3 renkten maviyi seyrettim sevgilimle beraber. Daha sonra terk edildim. O yüzden ben bir daha Avrupa sineması görmek istemediğimi belirtiyorum. Bir dakika. 3 renk mavi çok eski bir film değil mi? Evet. Ve ben onu seyrettikten sonra terk edildim. Çocuk benden sıkıldı. Çocuk sende. Ya boş ver sen çocuğu. Senin için ne çürümüş dedi bana ve beni terk etti. Sen çocuğu boş ver. Sen ötekini seyrettin mi? Kırmızıyı seyrettin mi? Sen ondan haber ver. Yok, CD'ler bozuk. Bir de 3 renk mor diye bir film var. Yok. Orada da bir genç kız sevgilisiyle böyle film seyrediyor, sonra terk ediyor. Her o defasını. Benim aklımda. Ha. Benim hayatım o. Peki Burçin. Demek ki Avrupa filmi yerine demek ki ne yapıyoruz? Biraz aslında daha filmlerini de pek fazla şey yapmıyor. Hani çok seçiciyimdir film konusunda. Ha, çok seçicisin. Yani öyle ismine bakıp da bir şey söyleyebilir miyim? Efendim. En son hangi filmi seçtin? Madem bu kadar seçicisin. En son. En son Apokalipto'yu seyrettim. Ben genelde evde seyrederim. DVD kiralarım korsancısın veya DVD'yi yani. Alırım. Efendim? Korsancısın yani. Korsancı değilim ya. Ya bırak şimdi korsancı. Hayır canım gidip parası bir yeteleyse veriyor parasını alıyor o CD'yi. Korsancılığı. Tabii canım çünkü zaten kırmızı çalışmamış baksana. Ama onun için de parasını vermiş. Kesinlikle. Burçin. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim ama Recep İvedik'e kesinlikle gitmek istiyorum. Ah canım benim kıyamam seni git çocuğum. İyi eğlenceler sana da hoşçakal. Böyle çok cumartesi günü 21.30 seansı falan gibi. Hadi abla. Tamam o zaman. Sonra da bana dua edeceksin. Peki teşekkür ederim. Rica ederim. Abla. Görüşmek üzere. Genç kızlarımızın sorunlarını çözdüğümüz programa döndü. Hakikaten ha. İyi oldu Fahir. Var mı telefon yoksa bir reklam var ablam ya. Reklamlara gidiyoruz ablam. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Amanin. Çok özür dilerim ama bir kadın programından artık entelektüel bir programa, bir sinema programına dönmek istiyorum ben müsaadenizle. Buyurun. Genç kızlarımızın sorunlarını çözdüğümüze göre artık Panorama Modern Sabahlar'da, Panorama'nın sunduğu Modern Sabahlar'da ne yapıyoruz? En iyi Avrupa filmlerini, en iyi bağımsız filmleri seçmeye devam ediyoruz. Şu anda, şu ana kadar gelen cevaplarda Tarkovski cevabı geldi. Tarkovski Ayna. Duygudan, Burçin de Kırmızı dedi. Bir de Fellini'nin nesi vardı? Ablam ben Fellini'nin bir filmini seyretmiştim. Casanova mıydı neydi? Allah Allah. Gelmiş en iyi Avrupa. Günaydınlar filmi. Efendim. Merhaba, günaydınlar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Bilgi. Bilgi Hanım. Evet. Maşallah yaşınızın tüm olgunluğunu taşıyorsunuz. Kaç yaşındasınız hanımefendi? Çok yaşındayım, 37 yaşındayım. Maşallahınız var ama genç kızlara taş çıkartacak fiziğiniz var. O konuda hepimiz mutabıkız. Bunu da Avrupa filmlerine borçlu olduğunuzu söylüyorlar. Doğru mu? Anlaşılıyor bu, değil mi? Değil mi? Değil mi? Doğru mu? Bunu Avrupa filmlerine ya mi borçlusunuz? Ya nasıl hissettiniz cidden? Avrupa filmlerini ben de çok seviyorum, filmlerini. Evet. Şu an benim iki tane Fransız evde konuğum var. Roommate'lerim var daha. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye, bir saniye. Neyleriniz var? Fransız roommate'im. Onun Fransızı ne? Efendim? Fransızı ne roommate'in? I don't know. I don't know. Ya ev karıştı tamam, İngilizce, Fransızca, ondan sonra bir sürü dil. Nasıl? Kusura bakmayın. Yani. Bir dakika şimdi. İki tane Fransız var. İngilizce, Fransızca, bir sürü dil. Ne? Do you wanna talk? Fransızca konuşmak istiyorsanız yanında verebilirim. Do you wanna talk mu dediniz? Onu ondan bize dediniz. Sen what you want, what you want, what you want, so ten what you want, what you want, what you want. Burhan diyor ya. What am I talking? Hakikaten karıştı, kusura bakmayın. Biraz benim internasyonel bir evim var bu arada. Nasıl bir evde yaşıyorsunuz bir yansız? Ya böyle bir rezil bir hastalıklı bir evde yaşıyorum. Hayır hakikaten sizin evinizde onlar mı geldi? Yanaştılar mı? Ya ben odamı bazen böyle bir şey yapıyorum. Odanıza yabancı alıyorsunuz. Yabancı alıyorum. Erkek mi ablam? Bu sefer çok şanslıyım, bir çift geldi. Bunlar işte çiftler. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Aynen öyle ya, süper süper mutluyum o yüzden. Çok da tatlılar, çok seviyorum. Ne yapıyorlar? Gezmeye mi geldiler? Yok yok, ne yaptıklarını duysanız zaten yıkılırsınız yani. Şu dur, an bir saniye ben hazırladım. Şu anda tansiyon aletleriyle ölçülüyor her taraflarını, söyleyin. Fare de bu yaştan sonra aletleriyle dedirttiniz yani Bilgi Hanım. Ne yani yapıyorlar biliyor musun? Ne yapıyorlar? Bir dakika. I'm talking about you so don't worry. Okay? Tamam canım, onlara sonra açıklayın. Radyo programı bu. Kardeşim adam karşımda yani. Misafir şimdi. Yani gelenek görenek diye bir şey var. Bunlar şeyde Fransa Toulouse'da Türk Cumhuriyeti tarihi okuyorlar. Talebe yani. Geçen Fransızca nutuk almışlar. Şeyi sordum, güzel mi, ben de okuyayım mı falan diye oldum yani. Ve tez yapmaları için, tez yazmaları için buraya geldiler. Arşiv tarıyorlar. Aynı zamanda Türkçe öğreniyorlar ve... Ne kadar daha buradalar? Vallahi bir iki ay daha buradalar ama İstanbul'a gidecekler bir 15-20 günlüğüne, sonra tekrar dönecekler. İyi tamam, güzel yeri de bulmuşlar, sıcacık. Selam söyleyin. Söylerim. Biz... Avrupa filmlerini severim. Hangisidir ulaşılabilecek en üst nokta? Yani gerçekten tek bir film. Gerçekten Fransız filmlerini severim. Piyanisti çok sevmiştim mesela. Piyanist, Fransız filmi. Şu Fransız bir piyanist filmi vardı, bilir misiniz bilmiyorum. Yok canım, nereden bileceğiz? Avrupa mi? Biz piyanist diye şey biliriz. O Amerikan filmi var ya. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçiyor ablam. O da güzel ama ben mesela... Haneke'nin olan piyanist mi sizin sevdiğiniz? Valla benim isimlerle pek aram iyi değildir. Ben popüler optimist Koç burcundan birisiyim. İsimleri falan bilmem işte. Yani. Özür dilerim. Hata bendeydi tamamen. Evet. Peki Bilgi Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Koç burcu olduğunuzu da arada öğrendik ya, artık yüreğimize soğuk sular. Değil mi? Hakikaten bunalımlı bayanlar programına çevirdik yani biz. Valla sabah bayanlar. Ben sizin için ayrı bir program düşünüyorum gerçekten. Valla çok sevinirim. Biz sabahları kahvaltıda sizi dinliyoruz. Sağ ol. Fransız arkadaşlarınızla beraber. Siz nasıl onlardan izin aldınız da telefon açtınız bize? Bu arada radyo dedi, dinlediği ortaya tabii ki bizi dinliyormuş da. Onlar da seviyor sizin çaldığınız müzikleri. Aslında ben sizin çaldığınız müzikleri pek, yani benim tarzım değil. Bazen radyo vizyonu değiştirmeye yelteniyorum. İşte onlar durdu. Oldu. Oldu, çok tamam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Bilgi Hanım. Ama sizin muhabbetiniz için dinliyorum. Ay canım, sağ ol. Eksik olma, hoşça kal. Evet. Evet, sorunlu genç kızlarımıza ayırdığımız program devam ediyor. Çünkü bir an entelektüeliteye dönelim dedik ama olmuyor ablam. Olmuyor, olamıyor. Avrupa diyoruz, film diyoruz. Evet. Sürgün diyoruz. Sürgüne yani, davetiye veriyoruz diyoruz. Yani ne zaman diyoruz sürgünü? Exiled. 1 Mart'ta cumartesi. Cumartesi günü Cepa'ya gidin. Orada bir arkadaş var. Onun şeyini 21.30'da. Deyin ki böyle böyle böyle. Onlar da size gerekli şeyi yapsınlar. Şimdi bakalım. Bir Avrupa filminin ulaşabileceği en üst nokta budur diyorsanız günaydın demeniz lazım öncelikle. Günaydın. Alo. Alo. Beyefendi günaydın. Günaydın. İlk kez bir erkekle karşı karşıya. Ben hiç tahmin etmiyordum Avrupa filmlerinin hastası bir erkek olabileceğini. Olur mu canım? Bak hemen tanıyalım. Kiminle görüşüyoruz efendim? Sadi. Sadi. Sadi. Evet. Sadi neyle uğraşıyorsun? Şu anda ofise geldim. Ofise geldin. Hoş geldin Sadi. Bana gece telefon geldi. Evet. Beni aramışlar, haber vermişler. Evet. Ama sonra bana ulaşamamışlar, o da gitmiş uymuşlar. Sadi'cim dur Sadi. Sadi'yi biraz tanıyalım. Sadi'cim. Hayır, müsaade. Canım Sadi'cim. Sadi ablam kaç yaşındasın önce onu söyle. Teşekkür ederim. 27 yaşındayım. 27 yaşındasın. Kız arkadaşın var mı? Kız arkadaşım yok. Kız arkadaşı olmasını ister misin? Bak hayır. Elimde duygu var, burçin var, bilgi var. Avrupa filmi seven arkadaşlarımıza saygım çok büyük. Ben kendim özel bir şirkette. Evet. Sen şu anda ne yapıyorsun şirkette? Sadi neredesin? Biraz tarif eder misin? Fotokopi evet. Odasında mısın sen? Evet. Seks kölesi olarak çalışıyorum. Evet. Fotokopi odasında yalnız mısın Sadi? Hayır. Hayır. Diğer çalışanlar gelip çıkıyorlar. Sadi, Avrupa filmi deyince hangi film aklına geliyor veya bağımsız film deyince? Avrupa filmi deyince ben daha çok kısa filmler seyrediyorum. Kısa filmler, evet. Kısa filmler, evet. Onlarda da Alman ekolünün takipçisiyim. Alman ekolünün takipçisisin, evet. Çünkü mesleki bilgilerimin büyük kısmını oradan aldım. Mesleki bilgiler derken? Seks kölesiydi ya. O ha, evet ya, pardon, doğru. Sadi, sigortan var mı? Var. Teşekkür ederim. Peki gerçek maaşın üzerinden yatıyor sigorta. Sadi biliyor musun onu? Ara sıra gir bak ablam. SSK'ya. Alo. Ben evden takip ediyordum yayını. Aa Ege. Ya. Ay biz de Sadi diye konuşuyoruz. Abi valla var ya yüreğimiz ağzımıza nasıl geldi. Nasıl değiştiriyorsun ya. Abi sesini, bu sesini? Sesimi değiştirdiğim için tanıyamadım. Evet ama yine değiştirmen gerekiyor galiba. Ne oldu abi, geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi ne kadar yavanlaşılabiliyor diye şey yaptım. Bakıyorum biraz manyel alınca. Biz bayağı bir eğilimliyiz biliyorsun bu konuda. Hiç şey tanımayız. Ne derler, sınır tanımayan radyocular diye bir birlik kurduk zaten. Ay. Fahir. Efendim canım. Bugün Recep İvedik'e gidelim. Bugün Recep İvedik'e gidelim bence. İyi vallahi olursan beni götürsene Fahir. Ablam götürüyorum. Ben saat öğlen saatini, öğlen seansını Oktay'ı da ayarladım. O da izin aldı. Öğle senin saatine güzelce gidip bir kirimizi pasımızı atalım diyorum ben. Senin için iyileşeceğim Fahir. Teşekkür Recep için. Teşekkür ediyoruz Ege'ciğim. Büyük geçmiş olsun. Zencefil ve ıhlamuru hayatından eksik etme diyorum. Büyük geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Diyoruz. Ciro'yu sonra öğrenirim. Hocam. Ne? Ciro'yu sonra öğrenirim. Rahmetli'nin son sözleri Ciro oldu. Evet. Peki. O zaman Fahir Bey. Efendim canım. Var mı telefonum? Ege'ye vermeyeceğimize göre davetiyeyi. Tamam, ben hakikaten artık bu noktadan sonra kadın, çünkü format değişti. Kadın, bir dakika, bir kadını daha arıyor. Çok özür dilerim. Günaydın. Alo. Hanımefendi. Tamam, yokmuş. Yokmuş. Var mısınız? Yokmuş. Yokmuş. Uyumuş. Yokmuş, gelmemiş. Duygu'ya verelim diyorum ben. Tarkovski diyen ilk dinleyicimize, olur mu? Evet. Tamam, Duygu'ya verdik. Exile 1 Mart Cumartesi akşamı saat 21.30'da AFM Cepa sinemalarında gösterilecek olan, İfa Ankara kapsamında gösterilecek olan filme iki kişilik davetli. Duygu'yu tebrik ediyoruz. Tüm Avrupa filmi sevenlere, bağımsız filmi sevenlere de teşekkür ediyoruz Fahir. Rica ederiz ablam. Ve tabii ki Sadi ismiyle katılan çok değerli. Sadi tiplemesinde değerli sanatçı, radyo sanatçısı. YK'ya ve efektör. Efektörle beraber. Değil mi? Onun karısı mıydı efektördü? Yok, kendisi. Kendisi. Yani daha doğrusu kendisi radyo sanatçısı, boğazı efektör. Anladığım kadarıyla benim. Onlara da teşekkür ediyoruz. Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar. Yarın 3 kişi olacak diye ben biliyorum. Onun garantisiyle çalışacağız. Bilmiyorum. Sözle vermek istemiyorum. Yaptığım hesaplara göre. Çünkü her vardiyalı çalışıyoruz. Haftanın son günü hepimiz bir araya geliyoruz. O zaman şöyle mi diyeceğiz hocam? Yeniden merhaba demek falan gerekiyor. Çünkü şuradaki süreç kısmına bakıyorum. Süreç hızla ilerlemesine rağmen yetersiz bakiye diye bir şey çıktı burada. Yetersiz bakiye. Ablam. Deniz'e de teşekkür ederim bu arada. Deniz'ciğim teşekkür ediyoruz. Bu arayan dinleyicilerimizden sen kaç yaşındaydın Deniz? 19 mu? Sevgili dinleyiciler, elimizde pırıl pırıl bir mimar adayı 19 yaşında çıtır çıtır ilik gibi bir delikanlı var, yemin ediyorum. Burada diye söylemiyorum, aha işte yüzü, aha işte yüzüm. Yani bir erkeğin ulaşılabileceği son noktanın ilk başında bu adam. Fahir, o kadar karışık oldu ki. Yani bir de bir şeyin garantisi de değil söyleyeyim. Bunun garantisi benim ablam. Bunun garantisi mi? Garantili çalışıyorum. Beğenmezsen 3-7 yıl garanti veriyorum. 19. Garantörü Fahir Öğüz'dür. 19, 7 yıl daha 26. Bu oğlan, oğlan dedik ama delikanlı, 26 yaşına kadar tıkır tıkır işler. Bu çocuğun geleceği var. Bunu alalım diyorsanız yarın muhakkak yine bu saatlerde burada olun derim ben. Doğru söylüyorsun. Ben de altına imza atarım. Hoşça kalın, hoşça demek kalın için. Bir hoşça kalın en azından yeterli. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.